Kalp kırıyor her gün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz da vakit. Sanki seherde bir şey soğudu ahtımdan hafif. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz da vakit. Sanki seherde bir şey soğudu ahtımdan hafif. Sorma benimi dinliyorum, sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülisan ısın açıcı kalbimin, konuşanlara özeniyorum. Sorma benimi dinliyorum, sen sustukça geberiyorum. Yeah. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülisanı sen inatçı kalbimin konuşan.